Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler, Ankebut suresinin 19. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Kur'an-ı Kerim'de çokça tekrarlanan ayetlerden biri bu. İnsanın ahirette dirilişini inkar edenlere Rabbim bu dünyadan örnekler verir. Evelem yarav keyfe yubdiullahul halqa thumma yu'iduhu inne zalika alallahi yesir. Allah'ın nasıl yarattığını, sonra bu yarattıklarını öldürüp yeniden nasıl dirilttiğini, iade ettiğini onlar görmüyorlar mı? Bunlar Allah için gayet kolaydır, diyor. Kolaydır kelimesi dikkatimizi çeksin. Hani Türkiye şartlarında Ağustos ayından sonra yapraklar sararmaya başlayıp, Eylül-Ekim'de yapraklar dökülüp, Kasım-Aralık'tan itibaren toprağa düşüp, çekirdeklerin toprağa gömülmesi, yaprakların kefen gibi onları örtmesi, daha sonra karların ve yağmurların altında toprakta çürümesi ve bahar mevsiminde cemrenin toprağa düşmesiyle yeniden çekirdeklerin çiçeğe dönüşmesi. Edirne'den Hakkari'ye, Artvin'den Muğla'ya kadar. Türkiye için değil, dünya genelinde de bu böyle. Gerçi dünya genelinde mevsimler birbirinden farklı ama bir senenin tamamında dünyanın her tarafında milyarlarca çiçeği, milyarlarca ağacı, milyarlarca çekirdeği açtıran, bitiren, meyveye döndüren, tekrar toprağa döndüren o Allah Celle Celaluhu. Evinizin önünde küçücük bahçeniz olsa o kadar masraf edeceksiniz. Çapa alacaksınız, kürek alacaksınız, imkanınız varsa bir motor alacaksınız. Küçücük bir traktör gibi, küçücük ama bahçe traktörü alacaksınız. Mazot parası vereceksiniz. Bir sürü iş, biraz büyükse işçi tutacaksınız. Ama bütün dünyanın ormanlarını besleyip büyüten Allah Celle Celaluhu. Bütün dağların çekirdeklerini, çiçeklerini eken, diken, çiçek açtıran ve bizim havamızı onlarla güzelleştiren yine o Allah Celle Celaluhu. Fakat o hiç zorlanmadan yapıyor. Allah'a bu kolaydır, diyor. Bütün bunları gördükten sonra ahirete inanmam, canım bu çünkü nasıl dirilecekmiş diyen adama ne diyelim biz? Kul, söyle onlara. Siru fil ardı. Yeryüzünde dolaşın, gezin. Fenduru keyfe bede el halka. Sümmellahu yünşi'ün neş'etel ahira. Allah nasıl yaratmış, ilk yaratılışı nasıl yapmış? Bir baksınlar. İşte bu dünyadaki yaratılışı görenler bilsinler ki Allah o son dirilişi de öyle yapacaktır. Kolay gelecektir ona. Yani bir bahar mevsiminde milyarlar değil, trilyonlarca çekirdek ve çiçeğin, hani Afyon ilinde tarlaya saçılan afyon taneleri vardır, haşhaş taneleri. Çiftçinin kendisi saymasını bilmez, sayamaz onu. Küçücük küçücük olduğundan dolayı. Ama onların hepsinin sayısını bilen Allah Celle Celaluhu. Hepsini toprağın altında çimlendiren Allah Celle Celaluhu, onu bir çiçek halinde açtıran yine o Allah Celle Celaluhu. Bütün bunları yapan Allah ahirette de o dirilişi yapacaktır, yaptıracaktır. Allah her şeye gücü yetendir. İnnallâhe alâ kulli şeyin kadîr. Şüphesiz o Allah her şeye gücü yeter. Bunu çokça tekrarlıyoruz ya, dilimiz tekrarlamasın yalnız. Gönlümüz tekrarlasın, aklımız tekrarlasın, fikrimiz tekrarlasın. Aklımıza, fikrimize, tenimize, canımıza, kanımıza işlesin bu. Eğer bu böyle yapılacak olursa, ondan sonra vay filan devlet şu kadar güçlüymüş, orduları bu kadar büyükmüş, ekonomisi şu kadar güçlüymüş, beni ezermiş bilmem ne, geç onu. Onu geç. İbrahim Aleyhisselam'ı ezdirmeyen Allah, Lut Aleyhisselam'ı ezdirmeyen Allah, ya Nuh Aleyhisselam'ı ezdirmeyen Allah, sevgili Peygamberimizi Mekke ve Medine'de ezdirmeyen Allah Celle Celaluhu, garantisini vermiş bu din kıyamete kadar devam edecek diyor. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun ve inna lehu lehafizun. Kur'an'ı biz koruyacağız diyor Allah Celle Celaluhu. Yuazibu men yeşa'u ve yerhamu men yeşa' ve ileyhi tuklebun. Allah dilediğine azap eder, dilediğine merhamet eder ve ona doğru döndürülüyorsunuz diyor. Zaten yaratıldığımız andan itibaren dönüş yoluna da başlamış oluyoruz. Çocuk dünyaya geldi, ana rahminden ilk nefesini aldı, dönüş yolculuğu da başladı. Şu kadar bin veya milyon nefes sayısından birini tüketti, ikincisini tüketti, üçüncüsünü tüketti, dördüncüsünü tüketti. Bir nefes boyu yaklaşıyoruz. Ve ma entum bi mu'cizina fil ardı ve la fis semai ve ma lekum min dunillahi min veliyyin ve la nasir. Yeryüzünde de, gökyüzünde de Allah'ı aciz bırakamazsınız. Hani bir zamanlar Firavun yapmış. Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Ya Haman nili beyten. Haman, bana bir kule yap, onun üstüne çıkayım, Musa'nın Allah'ını belki görürüm orada, demiş. Aradan binlerce yıl geçmiş. Ruslar ilk defa uzaya bir uzay mekiği gönderdiklerinde onun içindeki adam Gagarin derlerdi o gün için. Dönüşünde Allah'ı aradım bulamadım demiş. Allah'ın mülkünde Allah'ın yarattığı kanunlar keşfiyle havaya uçuyor. Allah'ı aradım bulamadım diyen o kelimeleri ard arda dizen beyni, aklı, o Allah yaratıveriyor. Kendisi de bulamıyor aklın nerede olduğunu, vücutunun neresinde olduğunu, beynin neresinde nasıl bir madde olduğunu. O bir bulunsa, böyle insanlar 2 kilo akıl, abi bana bir 2 kilo akıl veriver oradan be, 3 kilo akıl veriver oradan be, deniliverecek. O adam o kelimeleri dizerken bile aklını yaradan Allah Celle Celaluhu, o kelimeyi kullanırken dilini hareket ettiren yine o Allah Celle Celaluhu'dur. Allah'ı aciz bırakamazsınız hiçbir şekilde. Ve mâ leküm min dûnillâhi min veliyyin velâ nasîr. Allah'tan başka sizin dostunuz da yoktur, yardımcınız da yoktur diyor Rabbim. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ وَلِقَائِهِ اُولَٰئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَت۪ي وَاُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Allah'ın ayetlerini inkar edenler, Allah'a kavuşmayı da inkar edenler, yani ahireti inkar edenler, işte onlar var ya diyor, rahmetimden ümidini kesenlerdir. İşte onlar için acıklı azap vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi adam inkar vadisinde çok koşturmuş. Çıkarlarını orada görmüş. Evinin kapısının anahtarından temelinden tepesine kadar her şeyi haram yollardan kazanmış. Kurduğu saltanat haram üzerine kurulmuş. Eğer iman etmeye doğru yöneliverse hepsini dağıtması gerekecek. Haram olduğu için sahiplerine iade edecek. Ahiretin varlığını kabul etse en tatlı yemekleri yerken boğazında kalacak. Öyleyse yok abi, öyle şey mi olurmuş ya? Saf zata onlar ya. Bırakın ya Allah aşkına ya. Bırakın Allah aşkına ya. Ahiret mi olurmuş ya? Öldükten sonra adam dirilir miymiş abi? Ağzınızın tadını bozmayın. Götürün bakayım bir. İçi verin, götürüverin. İçi verin, götürüverin. İnkarcıların hali bu. İbrahim Aleyhisselam yukarıda dedi ya, ey kavmim Allah'a kulluk yapınız, Allah'tan sakınınız, sizin için bu daha hayırlıdır eğer bilirseniz demişti. Peki kavmi ne demiş ona? فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا اَنْ قَالُوا اُقْتُلُوهُ اَوْ حَرِّقُوهُ Kavmi de ona diyorlar ki, öldürün onu, yakın onu diyorlar. Ya hocam eskiden ne vahşi adamlar varmış. Yani kral da olsa, Nemrut da olsa, Firavun da olsa o kadar sanatkarane işler de yapmışlar yani. Hani Karun hazinelerine sahip o Karun. Karun döneminden kalma birçok sanat eserleri de günümüze kadar gelmiş. Sanatta zirveyi yakalamışlar. Firavunlar da ehramlarını yapmışlar, sanatta zirveyi yakalamışlar ama kendilerine kul olmayanlara da dünyayı dar getirmişler yalnız. Kendilerini ilah yerine koymuşlar, tanrı yerine koymuşlar ve insanları da kendilerine kul yapmışlar. Biri çıkıyor, çıkıyor değil, Rabbim gönderiyor peygamber olarak. İnsanlara kulluk yapmasınlar, Allah'a kulluk yapsınlar denildiğinde adamların dediği hem Nemrut hem Firavun hem de onlara tapınanlar boyun eğmekten zevk alır hale gelmişler. Hani avcının yanında tasması elinde giden zağar köpeğini, keyifli yürüyüşünü gördünüz mü? Bir avcıya bir dikkat edin hele. Öyle bir keyifli yürür ki avcı onun karnını doyurmuş. İyi doyurur. Avcı ava gideceğinde avın zağarının karnını çok iyi doyurur. Niye? Avı yemesin diye. O da dilini bir karış sarkıtaraktan tasma avcının elinde önünden arkasından koşuverir ona yaltaklanı verirdi ayrıca. Can kıymaya gidiyorlar. Bir canı kıymaya gidiyorlar. Veya birkaç tane canı kıymaya gidiyorlar. Firavun'a ve Nemrut'a kulluk yapanlar da peygamberin canına kıymaya yöneliyorlar. Öldürün onu. Uktuluhu. اَوْ حَرِّقُوهُ Ya öldürün veya yakın onu diyorlar. Hocam eskidenmiş be, çok şükür insanlar medenileştiler. Böyle bir şeyler olmuyor. Evet, hani Urfa'da Nemrut'un adamlarının Nemrut'un emriyle dağlardan odun kesip getirip bir yerde yakıp mancınıkla atılmıyor şimdi. Şimdi füze rampalarıyla atılıyor ve bombalar tepesinden iniyor. Belirli bir yerde değil, evlerde, düğün evlerinde, camilerde, meydanlarda çocuklar, ihtiyarlar, kadınlar, gençler hepsi birden yakılıyorlar. Suçları ne? Kur'an'ın ifade ettiği gibi وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ Aziz ve Hamid olan Allah'a imandan başka da fazla bir suçları yok bunların. 1,5 milyonunu öldürüyor. 2 milyonunu öldürüyor. Azerbaycan'ının Azerbaycan'daki Ermeni'ne destek vermek suretiyle Azeri öldürülen Azeri, Afganistan'daki öldürülen, Pakistan'daki öldürülen, Çeçenistan'da öldürülen, Filistin'de öldürülen, Irak'ta öldürülen, Lübnan'da öldürülen Müslümanların sayısı şu son 20 yıl içerisinde 5 milyona yaklaştı. 5 milyon insan yakılarak öldürülüyor. Onlar yakın onu dediler ama Rabbim diyor ki fe encahullahu minennar. Allah onları onu ateşten korudu. Yani İbrahim Aleyhisselam'ı ateşten korudu. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yu'minûn. İşte bu da iman edenler için birer örnektir diyor Allah Celle Celaluhu. Ve daha önce bir ayet-i kerimenin tefsirini yaparken İbrahim Aleyhissalatu vesselam onların puta tapınma mantığını anlatıyordu. Burada da 25. ayet-i kerimede de anlatıyor. Daha önceki ayet-i kerimenin ayet numarasını söyleyeyim ben. On yedinci ayet-i kerimede innema ta'budune min dunillahi evsanen ve tahlukune ifken diyordu. Allah'tan başka putlar ediniyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz. Yani bunların ilah olmadığını bildiğiniz halde bunu söylüyorsunuz diyordu İbrahim Aleyhisselam. Günümüzde de biliyorlar. Burada 25. ayet-i kerimede de ve kâle İbrahim Aleyhisselam diyor ki innemettehaztum min dunillahi evsanen meveddete beynikum. Siz Allah'tan başka bu putları put edindiniz ama niye edindiniz? Kendi aranızdaki sevgi uğruna edindiniz. Şimdi bir çete kurulmuş Nemrut döneminde. Nemrut başta baş çete, insanları Allah'a kul değil, insanı insana kul etme çetesi. Bunlar Kur'an'ın ifadesiyle mütrafin, müstekbiriyindir. Yani şehrin kodamanları, hem siyasi erki kullanıyorlar, çıkarlarını, ekonomik çıkarlarını böylelikle temin ediyorlar bunlar. Burada devletin imkanlarını birlikte yeme çetesini kurmuşlar bunlar. Ve bunlar lokalleri beraber, lokantaları beraber, 7 yıldızlı otelleri beraber oralarda eğlenip duruyorlar. Nemrut'un putu etrafında birleşmenin imkanlarından yararlanıyorlar. Rabbim İbrahim Aleyhisselam diyor ki, bakınız, siz bunun ilahlığını uyduruyorsunuz. Yukarıdaki geçen 17. ayet-i kerimede ve tahlukune ifken. Uyduruyorsunuz bunu. Niye uyduruyorsunuzunuz? Burada söylüyor. Meveddete beyniküm fil hayati dünya. Bu dünya hayatında kendi aranızdaki muhabbet için bunu yapıyorsunuz. Yani muhabbet, meveddet, sevgiyi devam ettirmek için yapıyorsunuz bunu diyor. Peki İbrahim Aleyhisselam'a iman edecek olurlarsa, Muhammed Aleyhisselam'a iman edenler oldu. Hazreti Ebubekir Mekke'nin hem soylu hem de zenginlerindendi. Bilal-ı Habeşi Mekke'de insan yerine koyulmayan bir köleydi. Kimi kimsesi yok, zenci, eti kemiğine yapışmış, zayıf, kara, kuru Bilal iman ediyor. Müslümanlar onu fidyesini ödüyorlar, özgürlüğünü satın alıyorlar ve köle değilsin bundan sonra, özgürsün diyorlar. Özgür olunca yetmedi. Sevgili Peygamberimizin karşısında, Rabbimin ayetleri karşısında Ebu Bekir radıyallahu anh ile Bilal-ı Habeşi denk. İşte Firavun'a iman edenler bunu kabul edemiyorlar. Peygamberleri reddeden kodamanlar buna yanaşmıyorlar. Ebu Cehil buna yanaşmadı işte. Hatta bir hadis-i şerifi biliyorsunuz, uygulanır Türkiye'de. Yani 10 kişi bir evde oturuyorsunuz derken çay geldi. Çayı getiren o 10 kişinin arasında o 9 kişinin en çok saygı duyduğu kimse ona çayı önce sunar. O evin babasıdır, dedesidir, anneannesidir, annesidir veya o 9-10 kişinin ilmi yönden onlara bilgi sunan birisidir. O değişebilir. Ama ona sunuyor çayını, buyurun efendim diyor. Sonra onun sağından veriliyor çay. Neden? Sevgili Peygamberimiz bir gün oturuyor, sohbet ediyor arkadaşlarıyla. Sağında Bilal-ı Habeşi, solunda Hazreti Ebu Bekir. Efendimiz su istemiş, su gelmiş. Efendimiz suyu içtikten sonra su dağıtan Hazreti Ebu Bekir'e yönelmiş. Öyle ya, Mekke'nin en saygın insanlarından. Sevgili Peygamberimiz o su dağıtanı uyarmış. El Eymen, El Eymen demiş. Sağdan devam et. Yani Bilal-ı Habeşi'den devam et diyor. İşte münafıklar, işte kafirler buraya itiraz ediyorlar da bunu söylemiyorlar. Ama İbrahim Aleyhisselam onların mantığını bütün dünyaya duyuruyor. Hala biz de bunu okuyacağız. Ve kâle innemettehaztum min dûnillâhi evthânen meveddete beynikum fil hayâtiddünyâ diye, bakın şu anda Allah'ın dediği değil, filanların Avrupa'dan, Amerika'dan bir şeyler buluyorlar. Onun dediğini biz tercih ederiz. Kur'an'ı referans kabul etmeyiz. Batı'nın değerleri bize yeter diyen adamı bir araştırın. Evinin bütün geliri, arabasının yakıtı o düşünceyi savunmaktan dolayı kendisine veriliyor. Türkiye'de çalışıyor ama maaşını aldığı adamın ilişkileri o tür ilişkilerdir. Allah'ın dediği değil, Avrupa'nın dediği olur, Amerika'nın dediği olur. Bir kısmı da İngiliz'in dediği olurmuş, dermiş. bir kısmı da eskiden Rusya'nın dediği olur, komünizm olur gibicesine. Çıkarı oradan bunların. Sümme yevmel kıyameti yekfuru ba'duhum bi ba'din ve yel'anu ba'duhum ba'da. Sonra kıyamet gününde bunlar birbirlerini inkar edecekler. Birbirlerine lanet edecekler diyor Rabbim. Sen beni sapıttıydın, benim sapıtmama sen sebep olduydun. Rabbena innena adana saadetena ve kübaraena fe edallûne sebîlâ. Rabbena âtihim da'feyni minel azâbi vel anhum lânen kebîrâ. Ya Rabbi biz bu büyüklerimize, öncülerimize, liderlerimize itaat ettik. Bizi de sapıttılar. Bunların azabını iki kat eyle ya Rabbi. Vel anhum lânen kebîrâ. Bunlara lanet et ya Rabbi. Rahmetinden uzaklaştır bunları ya Rabbi. Diyecekler birbirlere hakkında. Biz, bakınız, Müslüman topluluğun iyi tarafı bu. Bu ayetleri bu adamlar sağ iken okuyoruz da diyoruz ki yarın böyle yapacaksınız. Yapmamanız için gelin kula kul olmayın, bütün kulları yaratan Allah'a kul olun diyoruz. Yeriniz cehennemdir eğer böyle giderseniz. Ve mevâkümün nâr. Yeriniz cehennemdir. Ve mâleküm min nâsirîn. Kimse de yardım edemeyecek. Avrupa'nın İnsan Hakları Mahkemesi de yardım edemeyecek. Amerikan ordusu size yardım edemeyecek. Kızıl Ordu size yardım edemeyecek. Dolarlar yardım edemeyecek. Avrolar yardım edemeyecek. فَآمَنَ لَهُ لُودُ İbrahim Aleyhisselam'a ilk iman eden Lud Aleyhisselam. İlk kelimesini kullanmıyor da Lud ona iman etti. Sonra tabii ki Lut Aleyhisselam'a da ayrıca peygamberlik verildi. Ve gâle inni muhacirun ila rabbi innehu huvel azizul hakim. İbrahim Aleyhisselam dedi ki ben Rabbime hicret ediyorum. Şimdi Rabbime hicret nedir? Yani Rabbim bir yerde de oraya doğru değil. Rabbim bana hicret emrini vermiştir. Gidiyorum. Gidiyorum. Nereden? Dünyanın en bereketli topraklarından çöl, Mekke çölüne. Yani kendi ifadesiyle İbrahim Aleyhisselam'ın Rabbena inni eskentü min zurriyeti bi vadin gayri di zer'in inde beytikel muharram. Ya Rabbi, ziraata hiç de elverişli olmayan buraya neslimi iskan ediyorum. Diyor İbrahim Aleyhisselam. Rabbim emretmiş. Bitti. Peygamberin yapacağı bu. Şöyle mantık yürütebilir günümüzdeki bazı Müslüman. Ya hocam iki yürütüyorlar. Hocam öyle veya böyle paraya hakim olmak lazım. Ekonomiye hakim olan her şeye hakim olur hocam. Diyenlerden ben bu gözümle gördüm. Gördüm. Kayboldu gitti. İnancı içinde iyiydi. Dıştan birilerinin hoşuna gidecek sözler söyleye söyleye söyleye söylediği sözler önce hayatını şekillendirdi. Camiden, cemaattan uzaklaştırdı. Sonra o hayat inancını da sarsmış hale getiriverdi. Şimdi mal onu kendi elinde oyuncak gibi oynuyor. Maldan da yararlanamıyor. Yeme zamanı yok çünkü. Böyle insanlar oldu. İbrahim Aleyhisselam ise en bereketli topraklardan bir eli yağda bir eli balda iken şöyle Rabbim öyle emretmiş, oraya hicret etti ve gitti. O her şeye gücü yeten, aziz olan Allah Celle Celaluhu, her şeye hükmeden, İbrahim'e de hükmetti. Hükmünde de hikmet sahibi olan o Allah Celle Celaluhu. Ne oldu? Şimdi yeryüzünde Müslümanı, Yahudisi, Hristiyanı ve Budisti herkes İbrahim Aleyhisselam'a saygı duyar, sever. Ama Nemrut lanetle anılmaya devam ediyor. Buyurun. Dünyalıksa buyurun. Dünyada büyük bir iz bıraktı gitti İbrahim Aleyhisselam. Büyük bir şan ve şöhrete sahip. Dünyalıksa eğer hedef. Bir de ahirette Allah'ın seçkin peygamberleri arasındadır o peygamber. Biz ne yapalım? O peygamberlerin yolundan devam edelim. Rabbimiz bize yeni vahiy indirmiyor. Neyi nasıl yapacağımızı Kur'an-ı Kerim'inde bildirmiş. Onları nasıl uygulayacağımız konusunda da peygamberini örnek göstermiş. Allah bizi ehli sünnet çizgisinden ayırmasın. Kur'an'ı sevgili peygamberimizin anladığı ve yaşattığı gibi uygulayalım. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.